ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद् द्वितीयाध्याय प्रथम ब्राह्मण के त्रयोदश खंडिका तक कुछ विचार हो गया, जिसमें गार्गी का अजात शत्रु राजा के पास पहुंचना और ब्रह्मते ब्रह्माणि ऐसा बोलना, मैं ब्रह्म के विषय में कहना कहूं, राजा का अति प्रसन्नता होनी, 1000 गाय वैसे वाणी के ऊपर ही कहने को प्रतिज्ञा करना, ये सब बातें हो गई। आगे उपदेश करने लगे, आदित्य से लेकर के छाया तक आ गए, जो यहां तक आ गए। तो अंतिम में एक समष्टि को कहा, मैं आदित्य को ब्रह्म मानता हूं, चंद्रमा को मानता हूं उपासना, चंद्रमा से भीतर जो पुरुष है उसको, विद्युत निष्ठ पुरुष को मैं ब्रह्म मानता हूं, आकाश निष्ठ पुरुष, वायु निष्ठ पुरुष, अग्नि निष्ठ पुरुष, जल निष्ठ पुरुष, ऐसा उसके बाद आदर्श पुरुष, शीशा में जो दिखाई पड़ता है वो पुरुष, और चलते समय में जो श्वास की विशेष पशु जो प्राण है उसके वो पुरुष, उसके भी मैं उपासना करता हूं कहा। फिर दिशा में पुरुष है, छाया में पुरुष है, इसकी मैं उपासना करता हूं। अंत में समष्टि रूप से कहा, माने सूक्ष्म शरीर के पुंज को ब्रह्म मानता हूं, सब खंडन करके गए, करते गए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अजात शत्रु सब कर खंडन करते गए। तो अब चतुर्दश माने कंडिका में कहना चाहते हैं, कंडिका है, सहोवाचा जात शत्रु एतावन्नो इति एतावद्धीति नैतावता विदितं भवतीति सहोवाच गार्ग्य उपत्वायानीति सहोवाच जात शत्रु एतावन्नो इति एतावद्धीति नैतावता विदितं भवतीति सहोवाच गार्ग्य उपत्वायानीति सहोवाच अजात शत्रु। अजात शत्रु ने कहा, एतावन्नो इति, बस इतना ही है क्या, आगे कुछ है, इतना ही है, एतावन्नो, ये विचारार्था पुलिति है, विचार अर्थ में पुलिति हो जाती है, विचारी माराणा विशेष सूत्र है वाक्य सटे पुरुष उदात्त के अधिकार में, उदात भूतिक सूत्र है, वहां विचारी माराणा विशेष सूत्र आता है, जिनके विचार करना हो वहां अंतिम टी को पुलुत कर दिया जाता है, नू के उगार दीर्घ है क्या पुलुत हो रखा है, इन बातों को विचार करना है, इसके विषय एतावन्नो इति, ऐसा इतना ही है क्या पूछा, कहते एतावद्धीति, बस इतना ही है। गार्ग्य ने उत्तर दिया, आदित्य से लेकर के तो छायामय पुरुष तक है, मुख्य आत्मा मैंने हिरण्यगर्भ तक है, इतना यही है। विचार को दो अर्थ, एक पीड़ा एक तर्क करना, नहीं नहीं, या तर्क विचार करेंगे, आगे भाष्य में आएगा विचार, कैसा विचार होगा। नैता बता विदितम भवती, राजा कहते हैं इतने मात्र से ब्रह्म विदित नहीं होता, जिस ब्रह्म के श्रोता मैं हूं, मैं सुश्रुषु जिसको मैं सुनना चाहता हूं, इतने मात्र से ब्रह्म के विदित ब्रह्म विदित नहीं होता, ऐसा राजा ने कहा। सहोवाच गार्ग्य, उसके पश्चात गार्ग्य ने कहा, उपत्वा यानी त्वा उपयानी, मैं आपके शिष्य शरण में हूं, आपके शरण में, त्वा उपयान, त्वा मैंने आपके शरण में हूं, यानी उपयानी मैं आपके पास हूं, मैंने लोट लगा उत्तम पुरुष एक वचन है, यानी उप उपसर्ग लग जाएगा, आपके शरण में हूं, मुझे उपदेश कीजिए, ऐसा बोलने लगे। आगे भाष्य में है, पास तम तथा भूतम आलक्ष्य अवाक्षिर अनुत्तरम च, ऐसा पूर्व कंडिका में कहा था, इसके आगे गाड़ के जो है सिर झुका करके बैठ गए, आगे बोलने की जगह नहीं उनके पास, और अनुत्तरम से उत्तर नहीं दे सकते राजा को आप, ऐसे होने पर तम तथा भूतम आलक्ष्य, उस प्रकार का जब लक्षित हो गया गार्ग्य, पूर्व कंडिका में जो कहा था गार्ग्य गार्ग्यम ऐसा गार्ग्य को द्वितीयांत है। एक नंबर में कहा अवाक्षिरस्कम अनुत्तरम का, यही है अवाक्षिर जिसका सिर नीचे झुका हुआ है और उत्तर नहीं दे पाए, ऐसे जो गार्ग्य उसको लक्षित करके सहोबाच अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा एतावन्नो इति, क्या इतना ही है क्या ब्रह्म के विषय में इतना ही जानते हो, ऐसा कहा। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं कदाचिन मुख्यम ब्रह्मापि गार्ग्य न जातम भवेत इति शंका निवृत्तये एतावन्नो इति राज प्रश्न। कदाचित मुख्य ब्रह्म भी गार्ग्य के द्वारा ज्ञात हो सकता है, इसके इस शंका के निवृत्ति के लिए ऐसी शंका किसी के मन में ना आ जाए, मुख्य ब्रह्म नहीं जानता गार्ग्य, इस शंका निवृत्ति के एतावन्नो इति राज, ये राजा का प्रश्न है क्या इतना ही मात्र है क्या, ऐसा राजा ने कहा। ये जो बारह पर्याय में जो कहा इतना ही है क्या, ये राजा ने कहा। आगे भाष्य में कहते हैं किम एतावत ब्रह्म निर्ज्ञातम आहोषित अधिकम अति अस्ति, क्या इतना ही ब्रह्म निर्ज्ञात है, इतने ब्रह्म को जाना है, ये द्वादश पर्याय में जो तुमने कहा इतना ही ब्रह्म है, इसी को निर्ज्ञात ब्रह्म तुम्हारे द्वारा ज्ञात ब्रह्म यही है, आहोषित मैंने अथवा अधिकम अभी अस्ति, इसी आगे भी है कोई ब्रह्म, अधिक भी है कि इतना ही है कि अधिक भी है, ये राजा का ही प्रश्न है। ऐसा कहने पर इतर आह, अब गार्ग्य कहता है एताबद्धीति, बस इतना ही है ब्रह्म, बस ये द्वादश पर्याय में मैंने जो कहा इतना ही, ऐसा गार्ग्य का उत्तर है। चार पांच फिर पर तीन भी है, तीन से निकल आदित्यादि परिमाण एतावत बने, आदित्यादि परिमाण वाला इतना ही, माने जो बारह तत्व में जो कहा था इतना ही परिमाण वाला ब्रह्म है, अथवा अधिक भी है, इतर आह गार्ग्य कहता है, कहा सा इति राज्ञा पृष्ठे, हाँ अस्ति इति इति माने राजा द्वारा पूछे जाने पर इतर आह, तो वो बोलते कि हा एतावदे पदार्थ परम अस्ति, गार्ग्य का ही अभिप्राय इतना ही है ब्रह्म, इससे आगे कुछ नहीं है, यही है बारह है, यही है ब्रह्म, इसके आगे नहीं, गार्ग्य का अभिप्राय यही है, ज्ञात और विज्ञात का एक ही आता है। भाष्य में कहते हैं नैतावता विदित ब्रह्म विदितम भवती थी आहार अजात शत्रु, इतने मात्र विदित होने पर, जितने द्वादश पर्याय में विदित है इतने मात्र विदित होने से ब्रह्म विदितम न भवती, पूर्व में नकार है, ब्रह्म विदित नहीं होता इतने मात्र से, इतने आह अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा इतने मात्र ज्ञान से ब्रह्म विदित नहीं होता, इतने मात्र विदित होने पर ब्रह्म विदित नहीं होता, ये राजा ने कहा ऐसा। छह की टिप्पणी में कहा आदित्यादि, आदित्यादि जो बारह तत्व में तुमने बारह सूत्र में बताया इतने मात्र विदित होने से ब्रह्म विदित नहीं होता, अजात शत्रु ने कहा किमर्थम गर्भितोषी प्रमते प्रवाणी थी, क्यों घमंड करते हो प्रमते प्रवाणी करके क्यों बोल रहे हो आप, इतने मात्र से ब्रह्म विदित नहीं होता, इतने जितना तुमने बताया बारह इतने मात्र से ब्रह्म विदित नहीं होता, फिर किसके लिए घमंड करते हो कि मैं प्रमते प्रवाणी, ऐसा क्यों कहा, ये राजा कब ने कहा। अया पूर्व पक्ष बोलेगा इस विषय में किम एतावद विदितम विदितम भेमन भवती उच्चते, गार्ग्य ने जितना जाना द्वादश पर्याय में, क्या इतने मात्र विदित जो होने से विदित होता ही नहीं क्या, ये पूर्वादि का प्रश्न है कि एतावत विदितम, जितना गार्ग्य ने जाना है इतना परिमाण द्वादश पर्याय में जो बताया गया इतने मात्र जो विदित होने मात्र से विदितम एवं न भवती, क्या ज्ञात ही नहीं होता क्या, विदित नहीं होता वो, ऐसा प्रश्न आया, उत्तर ऐसा कहने पर उत्तर देते हैं सिद्धांत न, विदित तो होता है, विदित नहीं होता नहीं कहते हैं किंतु और है आगे है ये कहना चाहते हैं सिद्धांत न, फलवद विज्ञान सर्वणा प्रत्येक के बाद आगे फल सुनाई पा, जो आदित्य निष्ठ पुरुष के उपासना करता है वो अतिष्ठा मूर्धा इत्यादि फल है, वो भी सबके समाज में सबको अतिक्रमण करके रहने वाला होगा, इत्यादि शीर बनेगा सबका शीर सब उसे पैर पे पड़ेंगे इत्यादि फल वाक्य सुनाई पड़ा प्रत्येक में। तो ये इतना विदित विदित नहीं होता ये बात नहीं, विदित है किंतु अधिक है और है कहना चाहते हैं राजा, ये भी है ब्रह्म है ना। फलवद विज्ञान से बड़ा फलशाली विज्ञान में उपासना सुनाई पड़ी है प्रत्येक में, प्रत्येक में फल सुनाई पड़ा फल वाक्य सुनाई पड़ा। तो इतने मात्र से विदित नहीं है ऐसा नहीं कहते, विदित तो है किंतु पूर्ण विदित नहीं है, राजा का कहना यह है। सात और आठ की टिप्पणी है, सात पूर्व पक्ष के ऊपर टिप्पणी है, यथावत विदितम में सात आदि इत्यादि जो विदित होने से विदित नहीं होता क्या, ब्रह्म विदित नहीं होता ये पूर्व पक्ष ने कहा। तो सिद्धांत का न फलवत विज्ञान सर्वड़ा ऐसी बात नहीं है, विदित तो है विदित नहीं है बात नहीं, क्यों फलशाली उपासना सुनाई पड़ेगी सर, फलवत विज्ञान उपासना। आठ में कहा सफल उपासित सर्वड़ा, सब प्रत्येक में फल सुनाई पड़ा तो ब्रह्म विदित नहीं है नहीं कह सकते, विदित तो है किंतु पूर्ण विदित नहीं है, राजा का कहना यह क्या आपस में पूर्वक से सिद्धांत विचार कर रहे हैं। अगर न तो अर्थवादत्व में वाक्यान अवगंध सक्यम, इस वाक्य को अर्थवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये जो आदित्यादि को जो ब्रह्म कहा इसको अर्थवाद मानना यह संभव नहीं है। न तो अर्थवादत्व में वाक्यान अवगंध सकते, इन वाक्यों का अर्थवाद स्वीकार करना संभव नहीं है, क्यों अपूर्व विधान पराण ही वाक्यानि, सब अपूर्व का विधान करते हैं सारे वाक्य, मैंने उपासना का फल बता रहे हैं अपूर्व का विधान कर रहे हैं, अतिष्ठा मूर्धा इत्यादि सुतेजा आदि जो भी है अपूर्व विधान पराणि ही वाक्यानि, अपूर्व का विधान परक वाक्य है। अपूर्व पराण मैंने औकी पद में कहा कि अज्ञातार्थ बोधन पराणि, आदित्य आदित्यादि जो ब्रह्म है ना आदित्य के अंतर्गत ब्रह्म वो भी तो अज्ञात थे, उस अर्थ को प्रकाश कर रहे हैं वाक्य, तो अज्ञात अर्थ का प्रकाश करने वाले को अर्थवाद नहीं कर सकते, ये सिद्धांत क्या है। अपूर्व पराणि विधान पराणि वाक्यानि प्रति उपासना उपदेशम लक्ष्यन्ते, प्रत्येक उपासना में उपदेश में लक्षित होते हैं अतिष्ठा इत्यादि, प्रत्येक में फल दिखाई दे रहा है, अपूर्व का विधान हो रहा है अतिष्ठा मूर्धा इत्यादि, सर्वेषां भूतानां इत्यादि, सर्वे भूषा भूतानां अतिष्ठा भवति इत्यादि आया, फल बताया गया उपासना का। तो ये उपासना में विदित नहीं होता ये बात नहीं, विदित तो होता है ये भी किंतु पूर्ण विदित नहीं होता, यही है राजा का कहने का अभिप्राय, ये बोल रहे हैं सिद्धांत। तद अनुरूपाणि फलानि सर्वत्र सूर्यन्ते विभक्तानि, कहा प्रत्येक फल अलग अलग सुनाई पड़ रहे हैं द्वादश पर्याय में, विभक्तानि माने विभक्त रूप से पृथक पृथक रूप से फल सुनाई पड़ते हैं, अपूर्व विधान पराणि वाक्यानि, सब वाक्य अपूर्व विधान परक हैं, अतिष्ठा आदि जो अपूर्व है प्रत्येक वाक्य में, सभी प्राणियों में मान के समाज में सबको अतिक्रमण करके रहने वाला होगा, ऐसे ऐसे फल बताया गया है अपूर्व विधान पराणि वाक्यानि प्रति उपास प्रति उपासना उपदेशम लक्षण के, सर्वेषां भूतानां इत्यादि, सर्वे भूतानां अतिष्ठा भवति इत्यादि फलवाक्य सुनाई पड़ा, इसको अर्थवाद मानना संभव नहीं, यह सिद्धांत कह रहा है। यदि ब्रह्म विदित तो होता है इसे किंतु पूर्ण विदित नहीं होता ये कहना है। तद अनुरूपाणि च फलानि सर्वत्र सूर्यन्ते विभक्तानि, कहा उसी का अनुरूप उपासना के अनुरूप, तद माने उपासनम आठ के सब तद उपासना दस की टिप्पणी में बताया, उपासना अनुरूप जैसे जैसे उपासना प्रत्येक में भिन्न भिन्न उपासना बताई द्वादश पर्याय में, तो तद उपासना रूपाणि का माने उपासना के अनुरूप जो फल है फलानि सर्वत्र सुनते, द्वादश पर्याय में सब में सुनाई पड़ रहे हैं, जो बारह पर्याय गार्ग्य कहा प्रत्येक में फल सुनाई पड़ रहे हैं, विभक्तानि पृथक पृथक भूतानि अलग अलग फल सुनाई पड़ते हैं, तो अर्थवाद कहना संभव नहीं है सिद्धांत बोल रहे हैं। अर्थवादत्व एतद असमंजसम फलवचनम असमंजसम, यदि अर्थवाद मानते हैं इन वाक्यों को द्वादश पर्याय जो कहा इसको, तो फलवचनम अनर्थकम, ये अनर्थ होगा घटेगा नहीं, किंतु प्रत्येक में फल कहा तो इसको अर्थवाद मान नहीं सकते, ये सिद्धांत क्या है। एतद ग्यारह की टिप्पणी है ना, अपूर्वत्वाद अपूर्वार्थत्वाद, जो अपूर्वार्थ आदि बता रहे वाक्य वो असमंजस होगा घटेंगे नहीं, इसलिए इसको अर्थवाद नहीं मान सकते, है तो ब्रह्म के परक वाक्य हैं किंतु पूर्ण ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इसे ये कहना चाहते सीता। पूर्व पक्ष पूछता है कथम तरही नैतावता विदितम भवति इति, फिर नैतावता विदितम भवति कैसे हो गया, फिर जब जान ये भी ब्रह्म का ही कथन है द्वादश पर्याय में, फिर ये इतने से विदित नहीं होता ब्रह्म, ये कैसे बोल दिया आपने, कथम तरही नैतावता विदितम भवति ये वाक्य कैसे बोला आपने, नैतावता विदितम भवति कैसे बोला, श्रुति कैसे बोल रहे, श्रुति में है नैतावता विदितम भवति, इतने मात्र से विदित नहीं होता, यदि ये भी ब्रह्म ही है तो विदित हो गया ना, फिर नैतावता विदितम भवति कथम ये कैसे घटेगा, बारह तेरह की टिप्पणी में कहते हैं तभी उक्त वाक्यानाम फलबद्ध विज्ञान परते, ये द्वादश पर्याय में कहे गए वाक्य यदि फलबद्ध विज्ञानशाली है तो उस स्थिति में फिर नैतावता विदितम भवति कैसे घटेगा, ये पूछा गया। तेरह की टिप्पणी में कहते हैं निषेध वचनम कथम सामंजस्य भाग, जो निषेध वचन क्या है, नैतावता विदितम भवति, नैतावता विदित विदितम भवति जो कहा, इतने मात्र विदित होने से विदित नहीं होता, ये निषेध वचन कैसे सामंजस्य होगा, यदि ये भी ब्रह्म का अर्थवाद वाक्य नहीं है, फलशाली है तो ब्रह्म परकी है, तो फिर ये वाक्य कैसे घटेगा, ये कहना है, ये तेरह में ये बोल रहे हैं निषेध वचनम कथम सामंजस्य भाग, निषेध वचन क्या है, नैतावता विदितेन विदितम भवति जो निषेध वचन है, ये कैसे सामंजस्य सफलम इति आवत, सफल कैसे होगा निषेध वचन, ये प्रश्न बना ये कहा, तो उत्तर देते हैं नैष दोष सिद्धांत कहते हैं नैतावता विदितम भवति ये निषेध वचन माने अर्थशाली हो जाता है, कैसा नैष दोष, कोई दोष नहीं इसमें, अधिकृत अपेक्षत्वाद कहते हैं अधिक की अपेक्षा है, उससे आगे जाने की अपेक्षा है, ये तो सगुण ब्रह्म प्रक हुआ है, निर्विशेष ब्रह्म प्रक वाक्य नहीं है, इन्हीं के माध्यम से आगे जाना है, अधिकृत अपेक्षत्वाद बोल दिया भाष्य में, कोई दोष नहीं है, इससे अधिक की अपेक्षा है, जितने मात्र में रुकना नहीं है, आगे और अपेक्षा है, भाष्य में ब्रह्मोपदेशार्थम ही शुश्रूषवे अजात सत्रवे, ब्रह्म उपदेश को सुनने के लिए जो शुश्रूषा है, सुनने की इच्छा वाले जो अजात शत्रु हैं, ब्रह्म में निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सुनना चाहते थे, ब्रह्मते प्रवाणी जब कहा सोते निर्विशेष ब्रह्म के कथन करेंगे, ऐसे अजात शत्रु का मन में था, ब्रह्म उपदेशार्थम ही ब्रह्म के उपदेश सुनने के लिए, उपदेशार्थम शुश्रूषवे अजात शत्रु, ब्रह्म का उपदेश को सुनने के लिए जो अजात शत्रु है, सुनने की इच्छुक जो अजात शत्रु हैं उनको, उनके लिए अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्य, मुख्य ब्रह्मविद्ता नहीं है गार्ग्य, उपासना योग्य जो ब्रह्म है उसको बता रहे हैं, उपास्य ब्रह्म के बारे में कथन कर रहे हो, अमुख्य ब्रह्म का व्यक्ता है गार्ग्य, अमुख माने वो चाहते हैं मुख्य ब्रह्म को समझ सुनना चाहते हैं, और ये अमुख्य ब्रह्म का कथन कर रहे गार्ग्य, अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्य प्रवृत्त, राजा को ऐसे सुनने वाले राजा के लिए तैयार हो गया गार्ग्य, अमुख्य अमुख्य ब्रह्मवेत्ता गार्ग्य उपदेश देने के लिए तैयार हो गया, ब्रह्म उपदेश के लिए तैयार हो गया गार्ग्य, स युक्त एवं मुख्य ब्रह्मविदा अजात शत्रु अमुख्य ब्रह्मविद गार्य तुम, वो ये बोलना ठीक ही है राजा का, क्या सयुक्त एवं मुख्य ब्रह्मविद विदा अजात शत्रु, अजात शत्रु मुख्य ब्रह्म का वेत्ता है उनके द्वारा, मुख्य ब्रह्म विदा अजात शत्रु, जो अजात शत्रु मुख्य ब्रह्म का वेत्ता है उनके द्वारा, अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्यो भक्तुम, अमुख्य ब्रह्मविद्ता जो गार्ग्यो के बोलना, नैता पता विदेन विदिन भक्ति बोलना ठीक होता है, युक्तम ठीक है वाक्य, जो राजा मुख्य ब्रह्म का वेत्ता है और ये अमुख्य ब्रह्म का कथन करने वाला गार्ग्य उसके लिए प्रवृत्त है राजा को सुनाने के लिए, इसलिए राजा के वाक्य जो है नैता पता विदेन विदिन भक्ति का ना ठीक है, ये ठीक है क्यों कैसे, तो कहते हैं यन मुख्यम ब्रह्म भक्तुम प्रवृत्त स्वम, हाँ राजा का वचन ऐसा होगा, मुख्य ब्रह्म को कथन करने के लिए आप प्रवृत्त हुए थे अजात शत्रु के, वो बोलते हैं राजा यन मुख्यम ब्रह्म भक्तुम प्रवृत्त स्वम, जो मुख्य ब्रह्म को कहने के लिए आप प्रवृत्त हुए हो, तन न जानी से इति, उसको नहीं जानते हो तुम, जिसके कहने के लिए आए हो उसको नहीं जानते हो, अन्य ब्रह्म को बताते रहे आप, मुख्य ब्रह्म को नहीं बता पाए, मैं तो मुख्य ब्रह्म को सुनने की इच्छुक हूं, ये राजा का कहना है, यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञानमपि प्रत्याख्यायेत तदा एतावता इति न ब्रूयात, यदि अमुख्य ब्रह्म का ब्रह्म विज्ञानमपि अमुख्य ब्रह्म के जो उपासना है उसके भी यदि खंडन कर देते राजा तो उस स्थिति में एतावता नवरिया। फिर ये एतावता शब्द नहीं बोलना चाहिए, इतने मात्र जानने से ज्ञान नहीं होता, जाना नहीं जाता, ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए राजा को। यही कहते यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञान होती प्रत्याख्या, राजा के द्वारा ये भी प्रत्याख्यान यदि कर दिया जाता, अमुख्य ब्रह्म विज्ञान को भी खंडन कर दिया जाता यदि, तो स्थिति में तदा एतावता बुद्धिया, फिर नैतावता विदितेन विदितम भवति, ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए राजा को। किंतु राजा वहां बोल रहे हैं नैतावता विदितेन विदितम भवति, इतने मात्र ज्ञान से ज्ञान नहीं होता बोल रहे हैं। अगर अमुख्य ब्रह्म विज्ञान को भी निषेध करना इष्ट होता राजा को, उस स्थिति में ये शब्द का प्रयोग नहीं करते, नैतावता विदितेन विदितम भवति ऐसा प्रयोग नहीं करते राजा। क्या बोलना चाहिए तो उसका कहते हैं किंचित न किंचित ज्ञातम, तो ऐसा बोलते राजा यदि, माने ये ब्रह्म नहीं है, माने ये ब्रह्मोपासना नहीं है, ऐसा कहना यदि राजा को इष्ट होता तो उस स्थिति में क्या बोलते हैं, न किंचित ज्ञातम तो या तुम कुछ भी नहीं जानते, ऐसे बोलना चाहिए राजा को। किंतु ऐसा नहीं बोला राजा, राजा ने कहा नैता अवता विद्या निमित्त भवति, ये बोला, इतने मात्र ज्ञान से ब्रह्म विदित नहीं होता, ये बोला है। यदि अमुख्य ब्रह्म को भी खंडन कर देते उस स्थिति में बोलना चाहिए न किंचित ज्ञातम तो या, ऐसे बोल देते राजा तुमने कुछ भी नहीं जाना, ऐसा बोलते, ऐसा नहीं बोला राजा, राजा का शब्द है नैतावता विदितम भवति, इतने मात्र ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म विदित नहीं होता इतने मात्र से, ये कहा इतने एवं बुरिया, राजा ऐसा बोलना चाहिए कि राजा ने ऐसा नहीं बोला, नैतावता विदितम भवति ऐसा बोला, न किंचित ज्ञातम तो ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया राजा ने। तस्मात भवंती एतावंती अविद्या विषय ब्रह्माणी, अज्ञान संसार दशा में भी ब्रह्म है सब, आदि इत्यादि भी ब्रह्म है संसार दशा में, उपासना के लिए सब ब्रह्म होते हैं, आदित्य निष्ठ पुरुष आदि भी ब्रह्म है। यदि ये ब्रह्म का निषेध करना होता राजा को, ये ब्रह्म नहीं है बोलना होता तो राजा क्या बोलते, न केंद्र ज्ञातम तो यह बोल देते, तुमने कुछ भी नहीं जाना ये बोलते, ऐसा नहीं बोला राजा, राजा ने बोला ये नैतापता ये शब्द है, इतने मात्र ज्ञान से ज्ञान नहीं होता बोला। तस्माद ये बोलो तस्माद भवंती यथावंती अविद्या विषय ब्रह्माणी, ये भी सब यथावंती ब्रह्माणी भवंती, ये सब आदित्यादि निष्ठ पुरुष भी ब्रह्म है सब हो जाते हैं, कब अविद्या विषय संसार दशायाम, संसार काल में जब तक संसार में तब तक उपासना के लिए ब्रह्म है, गायत्री उपासना करने वाले आदित्य निष्ठ पुरुष की उपासना करते हैं, ऐसा ऐसा है। एक दो की टिप्पणी में कहा, एक नंबर में अमुख्य ब्रह्म ज्ञान से अनिषेधात्, अमुख्य ब्रह्म ज्ञान का निषेध नहीं किया सिद्धांत, राजा ने निषेध नहीं किया अमुख्य ब्रह्म का ज्ञान को, निषेध नहीं किया, इतना ही बोला कि इतने मात्र से ब्रह्म पूरा ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, इस शब्द कहा नैता बता दी देने भी ब्रह्म होती, तो अमुख्य ब्रह्म ज्ञान से अनिषेधात, राजा के द्वारा निषेध नहीं हुआ अमुख्य ब्रह्म विज्ञान का, आदित्यादि में ब्रह्म का निषेध नहीं किया राजा, यदि इस सबका निषेध करना होता अमुख्य का तब तो राजा का शब्द होना चाहिए, न किसी के आतंक तो ऐसा बोलते, तुमने कुछ नहीं जाना ये बोलते, ऐसा नहीं बोला। दो में कहा संसार दशायाम, यही कहा मैंने अविद्या विषय में ना संसार काल में ये भी ब्रह्म होते हैं, जब तक संसार है तब तक ये भी ब्रह्म है, उपासना के लिए है ये सब, ब्रह्माणी प्रथमा की बहुवचन है, ये सब द्वादश पर्याय में कहा भी ब्रह्म है, यतावंती ब्रह्माणी यतावत यतावंती यतावंती यतावती यतावंती ऐसा है ब्रह्माणी, ये सब भी ब्रह्म है मान संसार काल, ये द्वादश पर्याय में कहे गए इसलिए ब्रह्माणी बोलते बहुवचन करते हैं, ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी ऐसा रूप बोलता है, यही है बहुत समय एतावत विज्ञान द्वारत्वाच परब्रह्म विज्ञान से। हाँ देखो परब्रह्म का विज्ञान एकाएक होने वाला नहीं है जब तक इनकी उपासना नहीं होगी, ये उपासना के माध्यम से जाना पड़ता है शुरू में साधक को, जब तक उपासना नहीं होगी अपने परमाश्रम भेद की उपासना हो नहीं करेगा तब तक उसमें जाना संभव नहीं, क्यों उपासना के द्वारा जब अंतकर्म की शुद्धि नहीं होगी मन एकाग्र नहीं होगा तो वो कैसे होगा पहुंच नहीं सकता, उनके लिए दरवाजे हैं द्वार हैं वहां जाने का प्रवेश के द्वार हैं उपासना, यही कह रहे हैं। एतावत विज्ञान द्वारत्वाच यही जो आदित्यादि जो ब्रह्म विज्ञान है ना, इसके द्वार के माध्यम से ही क्या है परब्रह्म विज्ञान से, परब्रह्म का जो विज्ञान है इसी के माध्यम से होना है, एकाग नहीं होगा परब्रह्म के विज्ञान, इन्हीं के माध्यम से होगा, माने उपासना के माध्यम से अंतकरण की शुद्धि होगी, एकाग्र होगा तो एकाग्र होने पर ही तो ज्ञान होगा, फिर तत्त्वमसि आदि वाक्य सुनते ज्ञान होगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा चाहे हजार बार सुने। मरुभूमि में बीज डाल दिया तो कभी उगेगा नहीं, कितने बार भी डालो, उसके लिए उर्वरा भूमि होनी चाहिए, तभी बीज पड़ते उग जाएगा, सफल फल होगा। वैसे यहां भी उपासना के द्वारा अंतकरण की शुद्धि हो तभी वो बात बैठेगी, बात बुद्धि में, तब तक नहीं बैठने वाली। ठीक है, एतावत विज्ञान द्वारा, इन्हीं के विज्ञान के माध्यम, उपासना के माध्यम से, ये जो आदित्यादि जो निष्ठ पुरुष है इन्हीं की उपासना के माध्यम से कि परब्रह्म विज्ञान से यही द्वार बनते हैं, परमात्मा के विज्ञान के यही द्वार, इनके माध्यम से जाकर के परब्रह्म का ज्ञान होगा, एकाएक परब्रह्म का ज्ञान होना संभव नहीं है। युक्तम एव वक्तुम नैतावतादि संभवति, इसलिए राजा के द्वारा ये कहना ये ठीक हो जाता है, नैतावतादितम तेन विदितम भवति कहना ठीक हो जाता है, इतने मात्र द्वादश पर्याय में जो जाना है इतने मात्र से परब्रह्म विदित नहीं होता है, ये भी संसार काल में ब्रह्म है और इनके उपासना के माध्यम से वहां जाना है, द्वार है ये, इसे नहीं करते इनके, किंतु इतने मात्र से ब्रह्म का पूरा विज्ञान नहीं होगा, ये कहना है राजा का। यहां पर टिप्पणी थी ना, तीन नंबर टिप्पणी, आदित्य आदि एक यथावत मान यही है आदित्य आदि, आगे अरे भाष्य में तस्मात नैतावतादितम भवती ब्रुवता राजा के द्वारा, राजा ये कहने वाले राजा के द्वारा यही है, ब्रुवता राज्ञा जो कहने वाले राजा क्या नैतावतादितम भवती ये कारण इतने मात्र से ज्ञान नहीं होता। अविद्या विषय विज्ञेयत्व नाम रूप कर्मात्मक से यहां तृतीयाध्याय प्रदर्शित, संसार दशा में ये विज्ञेय है, ये जब तक संसार दशा में है शरीर भाव में है तब तक ये विज्ञेय है, आज इत्यादि की उपासना कर रही है। अविद्या विषय विज्ञेयत्व, अविद्या विषय में विज्ञेय है आज इत्यादि जो ब्रह्म तुमने जो बताया गार्ग ने जो बताया वो ब्रह्म है, अविद्या संसार का देहात्म बुद्धि काल है जब उस काल में विज्ञेय तो नाम रूप कर्मात्मकम, ये नाम रूप कर्मात्मक जो संसार है यही है तीन, ये शाम तृतीय अध्याय प्रदर्शितम, तो तृतीय अध्याय माने ये आरण्य क्रम से उपनिषद क्रम से प्रथम अध्याय के अंतिम ब्राह्मण था नाम रूप कर्म ब्राह्मण, उसमें दिखा दिया है इनकी उपासना बताई है आदित्य आदि की उपासना। चार के टिप्पणी में कहा अविद्यावस्थायाम कहते, अविद्या विषय माने अविद्यावस्थायाम अज्ञान काल में, माने अविज्ञान काल में देहाभिमान काल यही अज्ञान काल, उस काल में विज्ञेय है ये उपास्य है ये लोग, ये आदित्य आदि इनका खंडन नहीं किया राजा ने, हाँ इतने मात्र से परब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, आगे और बढ़ना पड़ेगा, कहने का मतलब यह है नैता बतावितम भवति पूर्वता, ब्रुवता राज्ञा ऐसे कहने वाले राजा के द्वारा अधिकम ब्रह्म ज्ञातव्यम अचित दर्शितम अवधि, इससे अधिक आगे ब्रह्म को जानना चाहिए ये दिखाया हुआ होता है, वाक्य ही दिखाता है, इतने में रुकना नहीं चाहिए आगे और चलना चाहिए, निर्विशेष ब्रह्म में जाना चाहिए, राजा के द्वारा कहा यही है, यही बात पहले कहा कहना है। छह नंबर की टिप्पणी थी, पांच मिनट बोल दिया, अवतरण उतार था बोल दिया, अवतरण जो कहा वही बोल दिया, अस्मात में अवतरण में है टीका में है आदित्यादि मुख्य ब्रह्मत्व असंभवा, टीका में अवतरण यही है आदित्यादि में मुख्य ब्रह्म होना संभव नहीं है असंभवा, निषेध से उपबंधत्वाद राजा के द्वारा भी निषेध है क्या नैतावता विद्यम भवती है निषेध सिद्ध होने से तत्सामर्थ्य सामर्थ्य सिद्धम अर्थम उपनिषद कहा, उसके निषेध वचन के द्वारा सामर्थ्य के द्वारा सिद्ध जो अर्थ है उसको उपन्यास करते हैं तस्मात कहा यही है यार पांच नंबर टिप्पणी बोल दिए अवतरण उतार अवतरण टीका में इसके वही है कोई बात है तस्मात नैता पदाधिकम भवती ध्रुवता अधिकम ब्रह्म ज्ञातव्यम अस्तित्व दर्शितम भवती। राजा के द्वारा दिखाया हुआ होता है कि नैता पदाधिकम विद्वम भवती का तात्पर्य होता है कि इससे अधिक ब्रह्म ज्ञातव्य है और जानना चाहिए, ये कहना होता है। अच्छा ये तो हो गया, अधिकम छह नंबर में कहा, छह में कहते हैं अधिकम माने पूर्णम, पूर्ण ब्रह्म ज्ञातव्य है इसके आगे, इतने मात्र से रुकना चाहिए, उपासना करना है आदित्य आदि निष्ठ पुरुष की उपासना करनी है अंतकरण शुद्धि के लिए, नहीं यही नहीं रुकना, इसके आगे पूर्ण ब्रह्म के ज्ञातव्य और होता है, ये तो उपास्य है और वो ज्ञातव्य है, आगे है ही कहा, ये छह नंबर में बता रहे माने ये ज्ञान ये सर्वम ज्ञानम जात व्यक्ति शून्य ब्रह्म, जिसके ज्ञान होने पर क्या होगा कहते हैं सर्व ज्ञानम, सब ज्ञान हो जाता है, एक अभिज्ञान से सर्व विज्ञान, आदित्य के ज्ञान से चंद्रमा का ज्ञान नहीं होगा, चंद्रमा के ज्ञान से आदित्य का ज्ञान नहीं होगा, जिस किंतु इसके थोड़ा आगे बढ़ोगे तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान होगा, आचारम विकारो नाम मृत्य का सत्य है, यही है यद ज्ञान है सर्वम ज्ञानम, कैसे ज्ञान होगा सबका ज्ञान कैसे होगा, जाति व्यक्ति शून्यम, जाति व्यक्ति रहित जो ब्रह्म है जिसमें सामान्य भी नहीं विशेष भी, सामान्य विशेष रहित, सामान्य भी नहीं होता विशेष भी नहीं होता, सामान्य माने जाति विशेष व्यक्ति, जाति व्यक्ति शून्यम बोल दिया, सामान्य विशेष भाव से रहित ऐसा सिद्ध होगा, सामान्य विशेष भाव ये संसार तो सामने है, पूज्य पूजक भाव जो भी है संसार काल में, मोक्ष दशा में सामान्य विशेष नहीं है, सब समान एक ही है, सब बोलना ही बनता नहीं वहां मारे पहले जो बाधानुवृत्ति से सब बोला जाता है, बाध रूप समानादि का लेकर के होगा, पहले सब दिखता था अब सब नहीं, एक ही यही है चौरस्थान जैसा है, संसार दशा में सामान्य विशेष भाव है, पूज्य पूजक भाव है, उपास उपासक भाव है संसार दशा, ये पूर्व ब्राह्मण में बताया था, ये तृतीय अध्याय माने यहां पर प्रथम अध्याय के अंतिम में नाम रूप कर्म ब्राह्मण में संपात बताइए कहा आगे तच्च अनुपसन्नाय, भाष्य में तच्च अनुपसन्नाय न वक्तव्यम, जो परब्रह्म का ज्ञान है ना विषय विद्या है, परब्रह्म विषय विद्या है, अनुपसन्नाय न वक्तव्यम, जब शिष्यत्व रूप से नहीं आता तो उस तब तक उसको नहीं बताना चाहिए, गोपनीय है गुह्य तत्व है, समाज में सबके सामने देने लायक नहीं है वस्तु, ऐसा है पूर्व जमाने में ऐसे होता था, गुरु शिष्य परंपरा ऐसी होती थी, तच्च वो जो परब्रह्म विषय ज्ञान है ना, जो ज्ञातव्य ब्रह्म है उसका विषय में जानकारी ज्ञान है, अनुपसन्नाय न वक्तव्यम, वो ब्रह्म अनुपसन्न जो सरागत नहीं है शिष्य भाव में नहीं है उसको नहीं कहना चाहिए, इति आचार विधिज्ञ, ऐसा आचार विधि को जानने वाला जो गार्ग है, आचार विधि जानाति आचार विधिज्ञ, आचार विधि को जानता है, क्या आचार विधि है अनुपसन्नाय न वक्तव्यम, ऐसा है वो ब्रह्म विद्या, जब तक शरणागति भी नहीं जाएगा तब तक नहीं कहना चाहिए, ऐसे जानता है गार्ग्य, आचार विधि को जानता है, आचार विधिज्ञों आचार विधिम जानाति थी आचार विधिज्ञ, ऐसा आचार विधि को जानने वाला गार्ग्य, वह गार्ग्य स्वयमेवाह, राजा को कहना नहीं पड़ा, स्वयं बोल पड़ा वो, उपत्वा यानी मैं आपके शरण में हूं, ये नहीं कि मैं हार गया हूं भाग जाऊं ऐसा नहीं, शिष्य बन करके बोल गया, अर्जुन के भी तब तक भगवान ने उपदेश नहीं किया, शिष्य से हम साधिमान कम प्रपन्नम, जब तक नहीं बोला तब तक उपदेश नहीं किया है, और अंतिम में जाकर कहा इदम ते ना तपस्काया ना भक्ताय कदाचन न चा सुश्रीवाच्यम न तो वहां योगेश्वरी अति इत्यादि, ऐसे चार व्यक्ति को बात मैं जो उपदेश दिया नहीं पता, गोपनीय उपदेश है ये सबको नहीं देने व्यक्ति होता है, माने यदि कुपात्र में जाएगा तो अनर्थ कर देगा, ऐसी थी मानी ब्रह्म विज्ञान ऐसा है, पाप पुण्य नहीं है तुम्हारे में, पाप पुण्य नहीं है, सच्चाई है, किंतु जो अज्ञानी होगा शरीर को लेकर के बोलेगा, किसको लेगा, मेरे तो पाप पुण्य नहीं है, पुण्य तो करता ही नहीं था, पाप और करता रहेगा और अंधता होगा, और अनर्थ में जाएगा। इसलिए जो गोपनीय है सबको नहीं देना चाहिए, यह है ऐसा आचार विधि को जानने वाला कार्य है। तच अनुपसन्नाय न वक्तव्य, वो जो विद्या है वह वह जो शरणागत नहीं होता तब तक न वक्तव्य आचार विधि क्यों कार्य स्वयमेव तच में दो नंबर टिप्पणी है निरुक्तम ब्रह्म, जो पूर्वोक्त ब्रह्म है निरुक्त ब्रह्म जो परब्रह्म है वह माने जो शरणागति में नहीं जाता तब तक नहीं देना चाहिए। ऐसे आचार विधि को जानने वाला कार्य स्वयं कहता है, राजा का नहीं पर स्वयं बोलता है उपत्वा यानी मैं आपके शरण में हूं। उपत्या यानी माने उपगच्छानी मैं आपके शरण में आता हूं, लोट लकार है उपगच्छानी कहा तो मैं कहा माने उपसीदानी बोलते हैं इसमें तीन नंबर में जाते कोई उपगच्छानी का था उपयानी का अर्थ उपगच्छानी, उपगच्छानी माने उपसीदानी शब्द धातु गति विसरण अवसाद वही अर्थ है, कम धातु का जो अर्थ होता है वही है उसे अर्थ कर लिया। त्वाम कहा मैं आपके मैं शरण में आता हूं मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए, जो मैं इसे आगे जानता नहीं ऐसा गार्ग के क्या है यथा अन्य शिष्य गुरु, जैसे अन्य शिष्य गुरु के पास जाता है वैसे गार्ग के भी ऐसे चले, पहले तो गुरु बनने गए थे अब शिष्य बन के आए राजा के सामने, जैसे अन्य शिष्य जाते हैं जिस प्रकार जाते हैं गुरु के पास इसी प्रकार शरणागति को लेकर के गए गार्ग का एक कहना है। ठीक है देखें विचारार्था पुलति कथा पुलति इति कथा यदि विचारार्था पुलति जो एतावन्नु इति किम एतावन्नु इति ऐसा पूछा क्या इतना ही है क्या ब्रह्मा अजात शत्रु पूछा, ये प्लुत जो कर दिया है नू के ऊपर अज को जो प्लुत किया कहते दुराद्वते जैसे नहीं हुआ है, वह कई सूत्र हैं प्लुत करने वाले वाक्य सते प्लुत उदात्त के अधिकार है उसमें विचारार्था पुलती रीति कथा यदि गुरु कहते हैं कहा पंद्रह की टिप्पणी में कहते हैं भाष्योक्त वाक्य में भी विचारार्थम, भाष्य में जो कहे गए वाक्य ने विचार यही है पूर्व पक्ष सिद्धांत होकर के वाक्य है वही विचार के लिए है कहा विचारार्थम तस्य ते पुलुत उसके जो टी है वो पुलुत हो रखा है क्यों यथावन्नु इति ऐसा पुलुत हो रखा है किंतु वाक्य से पुलुत होता तक दुरा दूते जाति से नहीं हुआ है, कैसा सूत्र वहां आगे आता है विचार्यमाणानाम ये सूत्र है अष्टभद्र दिव्यपाल में जिस विषय में विचार का योग्य होगा ना वहां पर उसको टी भाव जो होगा अंतिम अच होगा उसको पुलुत कर दिया जाता है विचार्यमाणानाम ऐसा सूत्र है वाक्यानाम ते पुलुत इति सूत्र है वह कहा विचार्यमाण जो वाक्य होंगे विचार्यमाणानाम वाक्यानाम ये विचार्यमाणानाम सूत्र है उसका उस वाक्यों का विचारिमान वाक्यों का क्या होगा तो कहा जो टी भाग होगा टी बने अचो अंत्यति अंतिम टी अच के साथ टी होता है वो टी भाग जो है प्लुत हो जाता है इस सूत्र के द्वारा विचारिमान सूत्र के द्वारा प्लुत एतावन्नु इति जो नू किया नू अच के प्लुत कर दिया है इसके द्वारा विचारिमान हो जाता आगे प्रमाण वस्तु तत्व परीक्षण विचार विचार शब्द का अर्थ क्या है, विचारिमाणान माने विचार जहां विचार किया जाता है वाक्य की को पुलुत कर दिया जाता है तो विचार क्या है कहते हैं प्रमाण वस्तु तत्व परीक्षण विचार, प्रमाण के द्वारा वस्तु तत्व का निरूपण करना परीक्षण करना यही है विचार, ये है कि वो है निरीक्षण करना विचार यही होता विचार प्रमाण वस्तु तत्व परीक्षण विचार है, यही विचार का लक्षण यही है प्रमाण के द्वारा कपोल कल्पित नहीं शास्त्र प्रमाण के माध्यम से वस्तु तत्व का परीक्षण करना क्या है निष्कर्ष क्या है इसमें वहां पहुंचना परीक्षा करके इसका विचार है यही है। ये कहते हैं बातिकेतु बातिकार कहते हैं ये जो पुलुत हुआ है ना भाष्यकार ने कहा भाष्यकार का अभिप्राय है विचारिमाणांत के द्वारा पुलुत हुआ ये कहना चाहते हैं भाष्यकार किंतु बातिकार कहते हैं नहीं नहीं निगृहानु अनुयोगित तो सूत्र उसी प्रकार में है जो निगृहित हो गया है उसको फिर अनुयोग करने के लिए गार्ग के निगृहित हो चुका है प्रतिज्ञा हानि हो चुके हैं वो उसको फिर अनुग्रह करना है तो वहां पर विचार्यमाणानाम सूत्र के द्वारा पूछते हैं वह राजा जो पूछ रहे हैं कि एतावन्नु इति ऐसा जो पूछ रहे हैं वो कोई विचारी माना नहीं, वार्तिकार कहते हैं निगृह हम कहता है क्यों गार्गे निगृहित हो चुके हैं, ब्रह्मते ब्रह्माणी करके आए थे बोल नहीं पाए पूरा ब्रह्म ने पूर्ण ब्रह्म के कथन नहीं कर सके निगृहित हो चुके उनको फिर अनुग्रह करना है तो उसके लिए भी ये सूत्र है पुलित करने वाला निगृह अनुगेच निगृह का अनुयोग करने भी प्लुत होता वाक्य टीका इसके द्वारा प्लुत हुआ है कहते हैं उसी सिलसिला में एक ही सिलसिला है वाक्य से प्लुत होता है सूत्र से आगे देखते जाना अष्टा जाए सारे सूत्र वहां मिल जाए तो निगृह अनुगेच प्लुत प्रति ऐसा मानते हो क्यों प्रतिज्ञा हान्यात हान्या निगृह मान से गार्ग्य से प्रतिज्ञा हानि के द्वारा निगृहित हो गया गार्ग्य हार गया है गार्ग्य वहां प्रतिज्ञा हान्या प्रतिज्ञा हानि के द्वारा प्रतिज्ञा का कि ब्रह्मदेव प्रवाणी और राजा का वहां ब्रह्मदेव प्रवाणी सुनने के बाद 1000 गाय की प्रतिज्ञा कर दी किसके लिए ये मुख्य ब्रह्म के उपदेश करेंगे करके अजात शत्रु मुख्य ब्रह्म को श्रोता है किंतु ये अमुख्य ब्रह्म के कथन करने लगे राजा ने खंडन कर दिया ये ब्रह्म नहीं हो सकता ये ब्रह्म मैं तो उसको ही मानता हूं उसको मैं ये मानता हूं ऐसे बोलते गए तो प्रतिज्ञा हानि के द्वारा यही है प्रतिज्ञा हान्य निगृह मानस्य जो निगृहित हुआ जो गार्ग्य है निगृह मानस गार्ग्य अनुयोग वाक्यम उस अनुयोग में वाक्य है ये वाक्य अनुग्रह के ऊपर वाक्य है ये तटेर बाप लुटा स्थिति उसके तीन विकल्प से प्लुत होता है ये अर्थ है ऐसा बता दिए वार्तिकार के हिसाब से निगृह अनुयोग द्वारा प्लुत हो रखा है भाष्यकार के मत में विचार मारांत सूत्र से प्लुत हो रखा है एतावन्नो इति कहो ठीक है हम कहते हैं वाक्यार्थम चौथ्य समाधिभ्याम फुटाई थी ये जो वाक्य का अर्थ है नैतावता विज्ञान विद्रम भवती ये जो वाक्य है ना नैतावता विद्युन विद्रम भवती ये वाक्य के ऊपर प्रश्नोत्तर रूप से स्पष्टीकरण करते हैं प्रश्न पूर्व पक्ष प्रश्न करेगा क्या प्रश्न है का किम करके का किम एतावत विदितम विदितम व्यवन भवती इच्छते क्या इतने मात्र जो विदित हो गया आदित्यादि द्वादश तत्व की जो विदित है इसको विदित नहीं कहा जाता क्या ऐसा पूर्व पक्ष आक्षेप लगाया सिद्धांत विदित नहीं हम नहीं कहते विदित है ये भी किंतु न फलवत विज्ञान श्रवणार्थ यही कहा फलशाली विज्ञान सुनाई पड़ा है उपासना है प्रत्येक को फल सुनाई पड़ा है उसको मैंने विज्ञात नहीं हुआ ऐसा विदित नहीं हुआ ऐसा नहीं कह सकते विदित है किंतु पूर्ण विदित नहीं है ये कहना चाहते सिद्धांत ठीक है हमें कहते हैं आदित्यारे आदित्यादेर अविद्य तत्व निषेधम प्रतिज्ञा हेतु आह आदित्यादि में जो अविद्य तत्व है उसका निषेध में नैता बता आदित्य निषेध है इसको प्रतिज्ञा करके हेतु बताते हैं न फलवद विज्ञान सबड़ा मान ये भी फलशाली है ये बिल्कुल विज्ञान नहीं हुआ नहीं ज्ञान तो है उपासना है ज्ञान है किंतु इतने मात्र से पूर्ण नहीं होता है कहना ये कहा ठीक है आगे नैतानी वाक्यानी फलवद विज्ञान पराणी अर्थवादत्वा इतिहास पूर्वादी बोलता है ये जो वाक्य जितने अभी आए ना ये जो द्वादश परिया जो वाक्य आए नैतानी वाक्यानी ये जितने भी वाक्य है सब वाक्य फलवद विज्ञान पराणी ये फलवद विज्ञान पराण नहीं है वाक्य ना पूर्व नकार है फलशाली विज्ञान वाले थे ये वाक्य क्यों अर्थवाद अर्थवाद ये अर्थवाद है पूर्व पक्षी ने कहा ये वाक्य सब अर्थवाद है गार्ग्य ने जितने बोला आदित्यादि ब्रह्म सब अर्थवाद है ये शंका कर दी पूर्व पक्षी ने तो उत्तर देते सिद्धांत न च कहा न तो अर्थवाद वाक्यम वाक्या नम अब सक्यम ये कहते हैं इन वाक्यों को अर्थवाद रूप से निर्धारित नहीं कर सकते ये जाना नहीं जा सकता कि अर्थवाद है क्यों अपूर्व विधान पराण ही वाक्यानि अपूर्व का विधान परक वाक्य है सब अपूर्व का विधान कर रहे हैं प्रत्येक उपासना में प्रति उपासना उपदेशम लक्ष्यन्ते प्रत्येक उपासना में अधिदेश उपदेश होता है क्या लक्षित होता है उपदेश के द्वारा अतिष्ठा सर्वेशा भूताराम अतिष्ठा सर्वेशा भूताराम मूर्धा इत्यादि फलशाली विज्ञान सुनाई पड़ रहे हैं या अर्थवाद नहीं मान सकते सिद्धांत कहा सर्वेशा भूताराम इत्यादि कहा था टीका में कहते हैं फलवत्वाच्च अपूर्व विधिपराणि एतानि वाक्यानि इतिहास फलशाली है सब फलवान है फल बताया है जैसे जैसे बोलते गए उसे उपासना का फल बोलते गए फलशाली है तो फलवत्वाच्च फलशाली होने से अपूर्व विधिपराणि एतानि वाक्यानि अपूर्व विधि पराणि वाक्य है सब में एक एक अपूर्व के विधान कर रहे वाक्य सब आदित्यादि उपासना तो इसको अर्थवाद नहीं मान सकते, ये सिद्धांत कह रहे हैं। 16 की टिप्पणी में कहा अज्ञातार्थ बोधन तात्पर्यवंती, सारे के सारे वाक्य कैसे हैं, अज्ञात अर्थ के बोधन में तात्पर्य रखने वाले वाक्य हैं, क्योंकि ये वाक्य से पहले कोई अतिष्ठा आदि गुण को नहीं जानते थे, अज्ञात अर्थ का बोधन में तात्पर्य रखने वाले वाक्य हैं, इनको अर्थवाद नहीं मान सकते सिद्धांत भी कहते हैं। एक तद अनुरूपाणी इत्यादि कहा था, तद अनुरूपाणी जो फलाने सर्व प्रस्तुत विभक्तानी, उसके अनुरूप जैसे जैसे उपासना हुई है उसी प्रकार के पृथक पृथक रूप से फल भी सुनाई पड़े सर्वत्र, अर्थवाद नहीं मान सकते इसको, ये सिद्धांत कह रहे हैं। ठीक है, कहते हैं अर्थवाद तेषाम अपूर्वार्थम, अपूर्वार्थत्व किम न सर, पूर्व पक्ष बोलते हैं कि अपूर्व अपूर्वार्थ होने पर भी, अपूर्व बता रहे ठीक होने पर भी, तेषाम वाक्यान ये जो द्वादश पर्याय वाक्य है यशमान, अपूर्वार्थत्व क्यों न सर, अपूर्वार्थ तो क्यों नहीं माना जाए, अर्थवाद होने पर भी अपूर्व मान लिया जाए। पूर्वाजी ने शंका उठाए थे, सिद्धांत कहते हैं अर्थवादत्वे एतत् असमंजसम, इसे अर्थवाद मानने पर फिर ये फलशाली नहीं हो पाएंगे, उपासना अपूर्वार्थक नहीं हो पाएगा, एतत् अपूर्वार्थत्व असमंजसम। ठीक है, ठीक है, वाक्यानाम फलपद विज्ञान परत्वम विभेद्य, ये जो द्वादश पर्याय का वाक्य है ये सब फलशाली है विज्ञान वाले, सब में फल बताया हुआ है, विज्ञान परत्वम उपेत्य इसे स्वीकार करके निषेध वाक्य से गति पृथ्वि, पूर्वाजी ने स्वीकार कर दिया फलशाली विज्ञान परक वाक्य है, अब निषेध वाक्य के बारे में गति पूछता है, फिर आपने जो निषेध किया नहीं था बता दीते जितने फल थी इसकी क्या गति होगी, इस वाक्य की इतने मात्र ज्ञान से ज्ञान नहीं होता, ज्यादा हुआ नहीं होता बोल दिया, ये फिर इसको कैसे संगति लगाओ इस वाक्य का यदि फलशाली है तो, प्रश्न है पूर्वादी का, पृच्छति कहा गतिम, सत्र की टिप्पणी में कहा साफल्यम फल, फलशालीता कैसे, फिर सफलता कैसे, ये पूछता है पूर्वादी कथम तरी नैतावता विद्यम भवती थी, फिर नैतावता विद्यम विद्यम भवती कैसे बोल दिए, फिर यदि फलशाली है वाक्य सब ये तो, फिर ये शब्द कैसे प्रयोग हुआ, आया उत्तर देंगे सिद्धांत, तस्य अनर्थक्यम परिहरते, उस वाक्य में जो अनर्थक्य पूर्वादि की शंका है उसको परिहार करते हैं सिद्धांत, कहते हैं नैष दोष कहा, इसमें कोई दोष नहीं है, अधिक अधिकृत अपेक्षत्वाद, उससे अधिक की अपेक्षा है यहां, उतने में नहीं रहा पूरे जीवन उपासना में ही नहीं रहना, आगे आत्मभाव में भी जाना, इसके लिए आगे भी आगे जाना है, निर्विशेष में भी जाना है, केवल सविशेष में नहीं रहना, अधिक अपेक्षा है यहां, एक क्यों कहते हैं, ठीक है, हमें कहते हैं अधिकृत अपेक्षत्वाद माने वेदन प्रतिषेधस्य इति उक्तम स्मृति का, अधिकृत अपेक्षत्वाद वेदन प्रतिषेधस्य, जो नैतावता करके जो वेदन का प्रतिषेध किया राजा ने, नैतावता विद्युन विद्युत भौतिक वेदन का जो प्रतिषेध है ना, इसमें अधिक की अपेक्षा है, इतने मात्र से पूर्ण नहीं होता है क्या, हमें तात्पर्य है न कि ये बिल्कुल ब्रह्म नहीं है, नहीं कह रहे राजा, ये कहना चाह रहे कोई कहा माने इतने मात्र से वेदन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अधिकृत अपेक्षा तो अधिक की अपेक्षा है यहां, आगे बढ़ने की अपेक्षा है, तो दार्ज्य आगे बढ़ नहीं सकते, यहां से आगे है ही नहीं, उनके समझ में इतना ही है, एक द्वादश पर्याय जितना उतना ही है, अधिकृत अपेक्षत्वाद माने वेदन प्रतिषेधस्य, वेदन का जो प्रतिषेध किया नहीं था बता विद्युम भवन जो कहा, इसके अधिक की अपेक्षा रखता था, इतने मात्र से पूर्ण नहीं होता कहने का तात्पर्य है, एक आप खुद कहा ब्रह्मोपदेशार्थम भी अजात शत्रु को गार्ग्य जो है ब्रह्म के उपदेश के लिए प्रवृत्त हुआ है, ब्रह्मते ब्रह्माणी करके आए हैं, और सुश्रुवे अजात शत्रुवे जो सुनने की इच्छुक है कौन, अजात शत्रु उनके सामने ब्रह्मते ब्रह्माणी बोलते हुए आए, तो गार्ग्य ब्रह्मोपदेश के लिए आए, तो गार्ग्य ब्रह्मोपदेश का उनके लिए आया है गार्ग्य, अजात शत्रु जो सुनने की इच्छुक है पर ब्रह्म के विषय में जानना चाहते हैं उनके, अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्य प्रवृत्त, अमुख्य ब्रह्मविद्ता गार्ग्य प्रवृत्त हुए राजा के पास, अजात शत्रु के पास ब्रह्मते ब्रह्माणी ऐसा शब्द बोलते हुए प्रवृत्त हो गए, खड़े हो गए, स युक्त एवं मुख्य ब्रह्मविदा अजात, ये जो दैतावता विद्रम भवती कहना बिल्कुल सही है, अजात शत्रु के द्वारा खंडन करना ठीक है, क्यों वो मुख्य ब्रह्मविद्ता है राजा, स युक्त एवं ये राजा के द्वारा जो खंडन करना है मुख्य ब्रह्मविदा अजात शत्रुणा, मुख्य ब्रह्मविद्ता जो अजात शत्रु हैं उनके द्वारा, अमुख्य ब्रह्मविद गार्ग्यो भक्तुम, अमुख्य ब्रह्मविद्ता जो गार्ग्य है उसको दैतापता विद्यम भवती शब्द का ना बिल्कुल युक्ति संगत है। यानी मुख्यम ब्रह्म भक्तुम प्रवृत्त स्वम, तो मुख्य ब्रह्म को कथन करने के लिए प्रवृत्त हुए आप मेरे सामने आए, ब्रह्मते ब्रह्माणी बोलते हुए आए मुख्य ब्रह्म का कथन करने के लिए, तुम तन्न जानी से उसको तुम नहीं जानते हो, राजा ये कहना चाहते हैं जिसके लिए कहने आए थे उसको नहीं जानते, अन्य अन्य बोलते रहे ज्ञान के लिए, ऐसा राजा के द्वारा ये कहना नहीं कहा पता विद्यम भगवती ये कहना बिल्कुल सत्य हो जाता है, एक संगत है ये कहा। ठीक है, मैं कहते हैं नैतावता इति अविशेषेण अमुख्य ब्रह्म ज्ञानम अपनी निषिद्धम इति ये नित्या पूर्वादि से क्या करेगा, नैतावता बोल दिया इतने मात्र से ज्ञान नहीं हो तो बोला है वाक्य में, तो नैतावता इति अविशेषण समान रूप से अमुख्य का भी निषेध हो गया, मुख्य अमुख्य दोनों चले गए, इतने मात्र से ज्ञान नहीं होता कहने से पूर्वादि कहना नैतावता इति जो नैतावता विद्यम भवती वाक्य इसके द्वारा अविशेषण अमुख्य ब्रह्म ज्ञान मतलब अमुख्य ब्रह्म ज्ञान भी जो है वह भी निषिद्धम उसका भी निषेध हो गया सब नैतावता विद्यम भवती बस जो अमुख्य ब्रह्म ज्ञान भी उसका भी निषेध हो गया, ऐसा शंका आ गई इति चेत सिद्धांत न इत्या ऐसा नहीं समझना था। साथ की टिप्पणी में कहते हैं मुख्यामुख्य विभागम बिना, मुख्यामुख्य विभाग किए बिना दोनों का निषेध हो जाएगा इस वाक्य से, तो पूर्वादि कहना चाहता है नैतावता विद्यम भवती के द्वारा मुख्य ब्रह्म के तो आपने निषेध कर दिया इतने मात्र ज्ञान नहीं होता, अभी अमुख्य का भी निषेध हो गया, कोई विशेषण तो चढ़ाया नहीं आपने, ऐसी शंका आने पर सिद्धांत बोलते हैं यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञान अपनी प्रत्याख्यायता, यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञान को भी खंडन किया होता ये नैतावता विद्यम भवती इस वाक्य के द्वारा, यदि अमुख्य ब्रह्म विज्ञान की प्रत्याख्यायता राजा के द्वारा प्रत्याख्यान यदि होता उसका अमुख्य ब्रह्म विज्ञान का भी तदा एतावता इतना बुरी आप स्थिति में एतावता शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वहां नैतावता शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो क्या प्रयोग करना चाहिए न किंचित ज्ञातम, तो यह ऐसा बोलना चाहिए था तुम्हें कुछ नहीं जाना ये बोलना, ऐसा राजा ने नहीं बोला तुमने कुछ नहीं जाना ऐसा नहीं बोला, नैतावता विद्यम भवती ऐसा बोल रहे राजा, यदि इसका भी खंडन करना होता तब तो बोलना चाहिए था न किंचित ज्ञातम, तो यार तुमने कुछ भी नहीं जाना ऐसा बोलना चाहिए था, इत्येवं बुरियात ऐसा बोलना चाहिए था किंतु राजा ने ऐसा नहीं बोला, तस्मात भवंती यतानि यथावंती अविद्या विषय ब्रह्माणी, ये भी ब्रह्म है संसार दशा में अविद्या काल में, ये भी सब द्वादश पर्याय जगह है सब ब्रह्म है, तो उपासना के लिए है ये अर्थात। ठीक है, किंच और भी बात है, निष्काम पुरुष के द्वारा जो इन्हीं की उपासना जो करते हैं ना तो ब्रह्म प्राप्ति के द्वार बन जाता है, इनके माध्यम से आगे बढ़ना होता है, सकाम के लिए तो फल मिलेगा, जैसे आदित्य निष्ठ ब्रह्म की उपासना करेगा सकाम व्यक्ति में क्या होगा, होगा अतिष्ठा और बोधा बनना है, मतलब समाज में सबको अतिक्रम करके रहने वाला होगा, सबके ऊपर बैठने वाला, सबका मुर्दा बनेगा, माने सब पैर जो उसके पैर पर सब सिर रखेंगे, तो ये तो सकाम के लिए हो गया, और निष्काम के द्वारा यही उपासना कोई करता हो उसके क्या होगा, ये कहते हैं कहीं चार निष्काम है ना शेर, यदि निष्काम व्यक्ति के द्वारा यही उपासना की जाए आदित्य आदि निष्ठ ब्रह्म की, तो एतान उपासना अनुष्ठीयन्ते, जो ये जो पूर्वोक्त उपासना जो द्वादश पर्याय में कहा गया उपासना का अनुष्ठान यदि किया जाता है निष्काम व्यक्ति के द्वारा, तो तदा उस काल में एतेषाम ब्रह्मज्ञानार्थत्व, ये उपासना क्या होते हैं ब्रह्मज्ञान के लिए हो जाते हैं, इनके माध्यम से आगे ब्रह्मज्ञान होगा, अंतकर्म की शुद्धि होगी, अंतकर्म एकाग्र होगा, उसके बाद ब्रह्मज्ञान होगा, माध्यम बनते हैं निष्काम व्यक्ति के द्वारा यही उपासना करने पर ब्रह्मज्ञान के लिए होगा, सकाम व्यक्ति करता हो तो फल बता दिया, प्रत्येक में फल बता दिया, किंच निष्काम है ना चेत एतान उपासना अनुष्ठीयन्ते, निष्काम व्यक्ति के द्वारा यही उपासना यदि अनुष्ठान किया जाए किए जाते हैं तो तदा एतेषाम उपासना नाम, ये जो उपासनाएं हैं यही जो निष्काम व्यक्ति द्वारा किए जाने पर ब्रह्म ज्ञानार्थत्व, मुख्य ब्रह्म ज्ञान के लिए होगा, साधन बन जाएंगे, इनके बिना मुख्य ब्रह्म ज्ञान हो नहीं पाएगा, साधन है द्वार है, अमुख्य ब्रह्म ज्ञानम ज्ञान निषेध मंत्र है ना निषेध उपपत्ति इत्यादि। इसलिए अमुख्य ब्रह्म ज्ञान के निषेध के बिना ही निषेध किया है क्या, अमुख्य ब्रह्म ज्ञान को रखते हुए निषेध किया, नहीं तावता विद्युत विद्युत भवती, अमुख्य ब्रह्म विज्ञान को निषेध न करते हुए मुख्य ब्रह्म ज्ञान के विषय में निषेध किया, इतने मात्र से ज्ञान नहीं होता करके जो निषेध है ऐसा है ब्रह्म ज्ञान अर्थ। तो अमुख्य ब्रह्म ज्ञान निषेधम अंतरेणम अर्बिना, अमुख्य ब्रह्म विज्ञान को निषेध के बिना ही राजा ने यही कहा कि निषेध उपत्ति, राजा ने क्या नैतावता निषेध की सिद्धि हो जाती है। कहा टिप्पणियां 8, 9, 10, 11 है ना, 8 में कहते हैं आदित्यादि ब्रह्म विषयाणी का यही निष्काम व्यक्ति के द्वारा एतान उपासना में आदित्य को ब्रह्म को विषय पकड़ने वाली उपासना ही किए जाते हैं तो क्या होगा, मान आगे पर ब्रह्म प्राप्ति के साधन बन जाते हैं, ये बताया था। 9 में कहते हैं मुख्य ब्रह्म कहा, ब्रह्म ज्ञानार्थत्वाद कौन सा ब्रह्म, मुख्य ब्रह्म ज्ञान के लिए हो जाता है यही उपासना हो जाती है। 10 में कहते हैं अनिषेध हेतु, माने आदित्यादि का ब्रह्म नहीं है नहीं कहा, आदित्यादि ब्रह्म नहीं करके जो अनिषेध निषेध नहीं है उसमें हेतु बताते हैं, हेतु है यही है क्या है, तो कहा निषेध उत्पत्ति माने अमुख्य ब्रह्म विज्ञान निषेधम अंतरण कहा था, अमुख्य ब्रह्म विज्ञान को निषेध के बिना ही वो भी ब्रह्म है कि तो इतने मात्र से पूर्ण नहीं होता है कहा, यह निषेध किया नहीं तापता भौतिक। 11 का निषेध उत्पत्ति निषेध से मुख्य विषय का जो निषेध है नैतावता विद्यम भवती किसको विषय कर रहा है मुख्य को, इतने मात्र जाने से मुख्य ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है कहने का तात्पर्य है, यह नहीं कि ये ब्रह्म नहीं है नहीं कहता वाक्य, ये भी ब्रह्म है किंतु मुख्य ब्रह्म इतने मात्र से मुख्य ब्रह्म की जानकारी नहीं होती है कहने में तात्पर्य है, ये नैतावता विद्यम भवती का यही है। ठीक है, हमें आगे कहते हैं आदित्यादि और मुख्य ब्रह्म तो असंभव, आदित्यादि में मुख्य ब्रह्म होना संभव नहीं है जो उपासना के विषय है वो पाष्य है, आदित्यादि और मुख्य ब्रह्म तो असंभव निषेध से उपपन्नत्व, इसलिए निषेध वाक्य जो है सिद्ध हो जाता है कौन है नैतावता विदिदम भवती, ये निषेध वाक्य निषेध उपन्नत्व तत्सामर्थ्य सिद्धम अर्थम उसे, उस निषेध वाक्य के द्वारा जो सामर्थ्य सिद्ध अर्थ है क्या अर्थ निकला उसको यहां उपन्यास करते मत रखते हैं जानना चाहते हैं। 13 की टिप्पणी है ना, पहले 12 ब्रह्मांतरा भावात तच्च उपदिष्टम विशेष है कहा, 12 ही है ब्रह्मांतरा, 12 में कहा मुख्यम ब्रह्म आदित्यादि का मुख्यम ब्रह्म यही है ना, ब्रह्मांड पूर्वादि बोलेगा ब्रह्मांतरा भावात तच्च उपदिष्टम, अन्य ब्रह्म है तच्च उपदिष्ट, ये आदित्यादि ब्रह्म का अन्य ब्रह्म भी है मुख्य ब्रह्म के बिना। आगे कहते हैं 13 की टिप्पणी में बताया निषेध सामर्थ्या देव बोलती है, तत्सामर्थ्य निषेध सामर्थ्या जो नैतापता निषेध है उससे सामर्थ्य से सिद्ध हुआ, कहते तस्मात नैतापता वितम भवती पूर्वता राजा के द्वारा कहा ऐसा वाक्य जो है अधिकम ब्रह्म ज्ञातव्यम अस्थिति दर्शितम भवती, अधिक ब्रह्म इससे ज्यादा अधिक आगे बढ़ना चाहिए ब्रह्म ज्ञातव्य होता है, कितना में नहीं रुकना चाहिए इसे जाए, मनन वाक्यम उत्थापित व्याचे है जो मनन क्या है क्या है ये जो मनन था ना तच अनुपसन्ना इत्यादि था गार के बाद जानता है कि शिष्यत्व भाव से जब तक नहीं जाएगा तब तक उपदेश नहीं करना चाहिए किसी को, ऐसा समझता है इसलिए गार के बोलता है उपायानी त्वाम त्वा उपायानी थी ऐसा बोला मैं आपके शरण में हूं यही कहना है। एक तत्व अनुपसन्नाय न वक्तव्य जो पर ब्रह्म का ज्ञान है ना उपासना तो जैसे किसी बताओ ठीक है किंतु पर ब्रह्म विषय बात है कि यदि कई अज्ञानी में पड़ जाए बात तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिज्ञासु में होना चाहिए संसारी को होने से गलत अर्थ निकाल देगा, इंद्रियाण इंद्रियार्थेशु वर्तन पे धार है गीता में पंचमाध्याय, मैं कुछ नहीं करने वाला जो कुछ इंद्रिय कर रहे हैं बस किस भी करता रहेगा क्या है ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी स्थिति मैंने ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए, गोपनीय उपदेश ऐसा नहीं देना चाहिए, जिज्ञासु के लिए देना चाहिए, अधिकारी को देना चाहिए, सबको नहीं देना चाहिए, ये गोपनीय बात है ऐसा है। तत्व अनुपसंधान वक्तव्य पर ब्रह्म विषय जो ज्ञान है ना जो शरणागति नहीं हुआ उसको नहीं कहना चाहिए कि आचार विधि जो गार्ग्य, आचार विधि को जानने वाला जो गार्ग्य है वहां विधि गार्ग स्वयदेव आह अपने आप बोला हुआ कहता है, बोलता है आह उपत्वा यानी मैं आपके शरण में, मैंने उपगच्छानी मैं आपके शरण में हूं, यही है माने यथा अन्य शिष्यों गुरु, जैसे अन्य शिष्य गुरु के शरण में होता है उसी प्रकार गया ये कहना चाहते हैं। समय हो गया है, यही रखते हैं फिर तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।